سورت شورا میں آپ حضرات نے اصل مضمون سورت کا وہ پڑھ لیا ہے، جس کے بعد جو بقیہ حصہ سورت کا رہتا ہے یہ ماقبل کی تنویر ہے، اور پہلے والے مضمون کو بالفاظ دیگر بیان کیا گیا، جو اصل مضمون کا سورہ شورا کا وہ کل کے سبق میں ہو چکا ہے، اس لیے کل تک کا خلاصہ دیکھ لیں کہ سال کا یوں ہی ہلئی کا سورت کی ابتدا میں دعویٰ کیا تھا، دو اہم مسئلے تھے کہ کار ساز اللہ تو پکار کے لائق بھی اللہ، اور اس کے خلاف جو کتب میں مضمون ملتا ہے وہ سارا دس من الغات ہے، دس من الغات باغیوں کا داخل کرتا ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ نہ کرو۔ قرآن پاک اور پہلی کتابوں کا اصل مضمون جو تھا وہ ایک تھا، اسی کی طرف ابتدا بھی سورت میں کہہ دیا کہ خالق الہی الہی کا وحید النصیر من قبل کا، آپ سے پہلے جو وہی آئی آپ کی طرف بھی اسی قسم کی وہی آئی، اور آپ کی وہی اور پہلی وہی اس کا مضمون کیا تھا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان و زمین میں متصرف صرف اللہ ہے اور کار ساز صرف اللہ ہے، آپ کی طرف بھی یہی وہی کی گئی، پہلی وہی بھی یہی تھی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ رب العزت متصرف ہے اور اللہ کی عظمت کا عقیدہ رکھو کہ وہ صفت علو اور عظمت کے ساتھ موصوف ہے، اور اس کی عظمت کا حال یہ ہے کہ اس کے نشانات عظمت، عظمت کی نشانیاں وہ آسمان بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور ملائکہ جو مقربین ہیں وہ بھی اس کی عظمت کے بیان میں لگے ہیں، اور جو اس کی عظمت کا قائل ہے تو اس کے ملائکہ مقربین ان کے لیے نفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور فرمایا کہ بلزین خزو مندو نہیں، جہاں زجر اور تصویب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا یا کار ساز سمجھنا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، اور اس کی سزا ضرور بھگتنا ہوگی۔ اللہ کو پتہ ہے، حفیظ اللہ نگہبان ہے، نگران ہے، ان پر مطلب کیا ہے کہ غیر اللہ کی حاجت روائی اور کار سازی کا نظریہ یہ پوچھے بے حساب ضرور بنے گا، اس پر اللہ پکڑیں گے، اور ساتھ ذکر کر دیا کہ میرے پیغمبر آپ کا کام مسئلہ بیان کرنا ہے، باقی رہ گئے مشرکین کو سزا دینا تو یہ میرا کام ہے، ما انت علیہم بوکیل، وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیہ، اس آیت میں فرمایا قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اگر عقیدہ توحید پر قائم رہنا چاہتے ہو یا عقیدہ توحید کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ ایک ہی ہے، اور وہ قرآن ہے، یہ عقیدہ قرآن سے ملے گا، اور قرآن کیسی کتاب ہے جو بالکل فصیح اللسان ہے، عربیہ اس کی زبان بالکل صاف ہے، اور یہ قرآن نازل کیوں کیا گیا، قرآن آج ہی کسی مسئلے کی خاطر ہے کہ جو غیر اللہ کی مشکل کشائی کے قائل ہیں ان کو ڈرا قرآن کے ذریعے، اور ساری دنیا کے وسطے مقام ام القرا سے شروع کر اور اطراف عالم جہاں تک لوگوں کی آبادی ہے تمام تک قرآن کی یہ آواز پہنچنی چاہیے. آپ کی براہ راست آواز پہنچے یا آپ کے ورثاء کی آواز پہنچے, بہرحال من حولہا یہ اطراف عالم کو شامل کیا, فرمایا آواز پہنچنی چاہیے. اور ساتھ تخویف ذکر کی کہ قیامت کا دن جو یوم الجمع ہے اس سے بھی لوگوں کو ڈرائیں اور بتا دیں کہ قیامت کی کامیابی چاہتے ہو تو صرف اللہ کو کار ساز سمجھو, اور اگر غیر کو کار ساز سمجھا تو پھر جہنم میں جاؤ گی, اللہ کو کار ساز سمجھا تو پھر جنہ پھر جنت میں جاؤ گے. آگے ذکر کر دیا فلو شاء اللہ رسالہ شروع بھی کر دیا اور مضمون کی تقریر بھی کر دی, فرمایا کہ اللہ سب کو بھی مواحد بنا سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اور خلق جہان سے کے مقصود سے بھی خلاف ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے سب کو جبرن مواحد نہیں کیا بلکہ ایمان کا معاملہ اختیار پر چھوڑا ہے, جبری طور پہ سب کو مسلمان نہیں بنایا بلکہ ایمان بال اختیار بل کسب اس پر موقوف رکھا ہے. ہاں یہ بات ہے جو نصیب ہوتا ہے اللہ اس کو اپنی لاحت میں داخل کر لیتے ہیں, اور جو ظالم ہوتا ہے ظالم کو خدا کی پکڑ سے چھڑا بھول سکتا. امنتا خدو پھر ذکر کیا اعادہ ساجر جس سے مقصود تھا غیر اللہ کی کار سازی کی نفی, غیر اللہ کو جو کارساز مانا وہ کارساز نہیں ہے, اللہ ہی کارساز ہے, فاللہ ہو من ولی اللہ ہی کارساز ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کارساز نہیں. دلیل اس لیے کہ قادر اللہ ہے اور احیاء موتا پر تصرف اللہ کا اور ہر چیز پہ تصرف اللہ کا, اس لیے وہ کارساز ہے. ومختلف تم پیئے فرمایا کہ اگر ان مسائل میں مسائل اعتقادی میں تمہارا کوئی جھگڑا بن جائے شرعی مسائل میں تو اس کے لیے حاکم کتاب آ گئی ہے, اس کے لیے حاکم کتاب قرآن ہے, اس لیے قرآن کتاب اللہ سے فیصلہ کرواؤ. اور میرے پیغمبر لوگ تو بڑی باتیں کریں گے, جب آپ قرآن پیش کریں گے لوگ قسم و قسم کی باتیں کریں گے, لیکن آپ پکے ہو جائیں اور ان کو بتا دیں کہ میرا کارساز اللہ ہے, میرا بھروسہ اسی پر ہے اور تمام امور میں میرا رجوع بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, اور جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا اسی طرح تمہاری بیویاں تمہاری جنس سے پیدا کی, اسی طرح جانوروں کے جوڑے پیدا کیے, اسی طرح اس جہان کو آباد کیا, یہ اللہ جس کے یہ کام ہے اس کی مثل کوئی چیز بھی نہیں, اور سب کچھ سننے والا بھی وہی دیکھنے والا بھی وہی, لہو مقادیر سارے خزانوں کا متصرف بھی وہی, جب تو رزق کا خزانوں کی تقسیم بھی وہ خود کرتا ہے, انہ بکل شیء علیم سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے. ہاں شرع لکم من الدین ما وصا به موسیٰ, فرمایا دین ایک ہی بھیجا تھا اور حضرت لوط سے شروع ہوا, حضرت ابراہیم موسیٰ عیسیٰ ان سب کا دین ایک تھا, اور وہ دین کیا تھا فتح اللہ مخلصین لہ الدین, اور سب کو یہ حکم تھا ان اقیم الدین کہ دین کو قائم کرو اور مسئلے کو بیان کرو, یہی مسئلہ تمام لوگوں کے سامنے, اور اس مسئلہ میں ٹوٹ نہ ڈالو, ولا تفرقوا اس مسئلہ میں لوگ الجھے گے اور فرقے بنائیں گے, لیکن تم نے اس پہ پکا رہنا ہے, اس کو بیان کرنا ہے, یہ بات مشرکوں پر بڑی بھاری ہوگی، لیکن جس کے دل میں انابت ہوگی اللہ اسے اس مسئلے کی سمجھ عطا کر دیں گی. اور فرمایا کہ وما تفرقوا، یہ سوال تھا کہ جب سب نبیوں کا دین ایک تھا تو غیر اللہ کی پکار کہاں سے شروع ہوگی اور غیر اللہ کی کارسازی کا نظریہ کہاں سے آ گیا. فرمایا ما تفرقوا، یہ باغی مولویوں نے اور باغی پیروں نے، علماء سو، رہبان سو اور گندے مولوی گندے پیر، انہوں نے اختلاف ڈالا اور اختلاف بھی ڈالا جان بوجھ کر، صرف آپس میں انعاد اور ضد کی وجہ سے گدی نشینوں نے اختلاف ڈالا اور مفتیوں مولویوں نے اختلاف ڈالا، ورنہ یہ مسئلہ بالکل صاف تھا، ملا اور پیر انسان کے بچے بنتے تو اختلاف نہ ہوتا، اختلاف ڈالنے والے مولوی تھے، آج بھی مولوی ہے، اس وقت بھی مولوی تھے، آج بھی پیر ہیں، اس وقت بھی یہی پیریں تھیں. کما تفرقوا الا من بعد، یہ بیان کر دیجا اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا اور سزا کیوں نہیں ملی. اس لیے کہ کلمہ الہی وہ مقرر ہو چکا ہے عذاب کا ایک وقت. اور فرمایا وہ مولوی جو اختلاف کر گئے، مولویوں نے اختلاف کیا، پیروں نے اختلاف کیا، ان الذین اورثوا الکتاب، وہ کتابوں میں گڑبڑ کر گئے، تحریف کر گئے، اور اس کے بعد جب آئے آنے والے وہ شک میں پڑ گئے. مولویوں نے غلط لکھائی کی، آنے والے شک میں پڑ گئے. احمد رضا خان نے لکھا اور بولی عمر مفتی احمد یار بیچارے بھی شک، وہ شک میں پڑ گئے. اصل شیطانی احمد رضا کی تھی اور جو پچھلی نسل آئی وہ شک میں پڑ گئی، اصل شیطانی عبداللہ ابن سبا کی تھی اور جو پچھلے آئے خمینی وغیرہ جیسے کوتے، ملا باقر مجلسی جیسے شیطان، یہ شک میں پڑ گئے. اور شک بھی ایسا مرتاب، ایسا شک پڑا کہ شک سے نکل ہی نہیں سکتے. اسی طرح کوئی پہلے مولویوں نے گڑبڑ کی، پچھلوں کو شک پڑ گیا پورے تل کتاب. اسی طرح پہلے یہودی مولویوں نے یک تبون الکتاب بعیدیہم، اپنی طرف سے لکھنے کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ ہی، انہوں نے خدا کی کتابوں کا مقصد اور مراد تبدیل کر دی، بدل دی. ان کے جو پچھلے شاگرد آئے اور پچھلے مرید آئے وہ شک میں پڑ گئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ باقی یہ جو غیر اللہ کی پکار کا مسئلہ ہے یہ منزل من اللہ ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. پچھلوں کو شک پڑ گیا، پورے سل کتاب من بعدہم لفی شک منہ مرید، فلذلک فادعو، فرمایا میرا پیغمبر اس لیے تو دعوت دے اور تو مسئلہ بیان کر تاکہ ان شکیوں کا شک نکل جائے، ان مرتابین کا ارتیاب دور ہو جائے. تو آپ نے دعوت دے، اور دعوت بھی کیسے دے، الزالے کا پد ہو، ایک پد ہو معذوب کر کے تکرار تھا، جس کو کہتے ہیں ذکر مال اختصار، کل پڑھ لیا ہے، مطلب بار بار دعوت دے اور دعوت نہ چھوڑ، دعوت دے دعوت دے، ان کو مسئلہ سمجھا. حضرت شیخ القرآن جس کا معنی کرتے ہیں پد ہو، میرے پیغمبر تو صرف اللہ کو پکار، تو خود صرف اللہ کو پکار، یہ معنی بھی ٹھیک ہے، فضو دعوت سے بھی ہے اور دعا سے بھی، تو بھی تو صرف اللہ کو پکار. بس تاکم، بس تاکم، اب معنی کیا ہوگا بس تاکم، اگر معنی کرے فضو ہوگا کہ تو صرف اللہ کو پکار، تو بس تاکم کا معنی ہوگا اللہ کی پکار پر پکا رہے، اللہ کی پکار پہ پکا رہے، کسی دوسرے کو نہیں پکارنا. اور دوسرا معنی اس دعوت پہ پکا رہے، کتابیں آئیں گی، حوالے آئیں گے اور بڑے بڑے اعتراضات ہوں گے، لیکن بس تک بنا پیغمبر تو پکا رہ جا، کما امرتا ولا تتبع اہواءہم، اور ان باغیوں کی لکھت اور باغیوں کے پیروکاروں کے تقریریں ان کی پیروی بن کر. احوا سے مراد کیا ہے؟ باغیوں کی قاضیوں کی قاضیوں نے جو لکھا آبا ان کے اپنے من گھڑت گھڑنتو مسئلے گھڑنتو مسئلے گھڑنتو تقریریں ان کی پیروی نہ کر لا تبے آبا آہم. اگر آپ اتنے بیٹھے ہیں نا آپ پکے ہو جائیں تو بڑی بات ہے. طالب علموں کا عقیدہ سیدھا نہیں ہوتا, سچی بات یہ طالب علموں کا عقیدہ نہیں بنتا, اور طالب علموں کا عقیدہ اس لیے نہیں بنتا کہ ان کے اساتذہ کا عقیدہ کوئی نہیں ہوتا, اور اساتذہ کا عقیدہ اس لیے کوئی نہیں ہوتا کہ اساتذہ ماشاء اللہ وہ پتہ شتہ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. اصل میں مسئلہ یہ بنتا ہے اور اکثر مدارس میں یہی مصیبت ہے. اور بتنے اساتذہ کیسے بھی آئے ہر کی مطالعہ ہمارا کوئی ہر کی مطالعہ کوئی ہمارا ہم کیا تو ہمیں سب ہے تمہارا اندرونی مطالعہ بھی کوئی ہر کی نہیں اندرونی بھی کوئی. اور کہتے ہیں ہر کی مطالعہ یہ تو ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے تو کیوں اندرونی مطالعہ بھی کوئی ہر کی نہیں اندر بھی کٹا کوئی. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مدرس ہوتا وہ ہے جو خود عالم, اور آج کل تو عالم پیدا نہیں ہو رہے. آپ تو نفاق المدارس کی بہت ساری برکات ہیں, وہ سبب ہے برکات بمعنی العکس کے. تو بہرحال طالب علموں کا عقیدہ سیدھا ہو جائے تو بڑی بات ہے. اصل یہ میدان یہی مولوی بنتے ہیں بس کوئی مسئلہ نہیں تھی کوئی مسئلہ نہیں تھی کوئی مسئلہ نہیں. دیکھو جی لا سکتا بے لا سکتا بے آبا آہو باغیوں کی لکھت پہ نہ جا, باغیوں کی لکھت کے پیچھے لگنے والوں کی اتباع بھی نہ کر, باغیوں کی لکھت بھی اور ان کے لکیر کے فقیروں کی بات بھی نہ مان. لا تتبع اهواءهم وقل اور کہتے آمنتو بما انزل الله میں پکا ہوں جو اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ کے نازل کرتا کو چھوڑ نہیں, باغیوں کی لکھت کی طرف جا نہیں. اللہ ربنا باقی رہ گئے شروعی مسائل احکام کے مسائل, احکام کے مسائل وہ بدلتے رہتے ہیں اس کی پرواہ نہ کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ مربی ہے وہ کسی قوم کی کوئی احکام دے کے تربیت کرتا ہے دوسری کو دوسرے احکام دے کر. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا فإلیہ المصیر. تخویف کا مضمون آ گیا. والذین یحاجون سے سوال کا جواب دیا. سوال کیا تھا کہ پچھلے لکھ گئے پہلے لکھ گئے قدما وہ لکھ گئے اور بعد والے اگر اس کو اپناتے ہیں تو وہ تو معذور ہوں گے. ان بیچاروں کو کیا پتا کہ یہ باغیوں کی لکھن ہے یا نہیں. فرمایا معذور نہیں, پکے کافر اور جہنمی ہے, پکے کافر اور جہنمی ہے. جو باغیوں کا متبع ہے وہ معذور نہیں. پچھلی کتابوں والے لکھ گئے کتابوں میں آ گیا, اب یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں بزرگوں سے سنا بزرگوں نے لکھا اور فلانے نے لکھا آیا اس چیز سے بچ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں نہیں. وہ کیوں فرمایا علیہم عذاب ولہم عذاب شدید ان پہ خدا کا غضب ہوگا اور ان کے لیے عذاب شدید یعنی کافر ہیں پکے کافر. کوئی ان کا یہ بہانہ قابل قبول نہیں. وجہ دو وجہ ذکر کی. فرمایا من بعد بس اجیب لہو بعد اس کے کہ سکات علماء علماء جو سکات علماء تھے انہوں نے بھی اس بات کو مان لیا. اور نمبر دو سکات علماء نے مان لیا. نمبر دو اللہ نے قرآن بھیج دیا. اب قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی عذر باقی نہیں کہ فاتح کی کتاب میں جو لکھا ہے فلانے کی کتاب میں یوں لکھا ہے، کیونکہ قرآن یہ میزان بن کے آیا ہے اور یہ فرض کا آلہ بن کے آیا ہے، قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی عذر نہیں، میرے فلانے بابے نے لکھا، استادی نے لکھا، پیر نے لکھا، فرمایا حجت ہم ساہدہ، ان کے یہ بہانے بالکل بیکار ہیں اور ذرا بھی قابل اعتماد نہیں، ساہدہ باطل بہانے ہیں، اور وجہ اس کی بیان کر دی۔ حضرت شیخ بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب علماء ثقات نے اس مسئلے کو بیان کر دیا، اسماعیل شہید سے لے کر مولانا حسین علی تک سارے یہ مسئلہ بیان کر گئے، اب اگر کوئی مفتی چفتی اس سے انحراف کرتا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن کوئی گزر نہیں ہوگا اور وہ پکا جہنمی اور پکا کافر۔ بے شک اتنا ہی بے شک حضرت اکثر باہر نکلو تمہیں پتہ چلے بے شک، مولویوں کے سامنے جہاد پڑھو تمہیں پتہ چلے، جہاں بے شک آسان ہے وہ میدان میں جاؤ گے پتہ چلے گا، مولویوں کے ساتھ گزارا بڑا مشکل ہے۔ حقیقت بات ہے، بولا میں سو کی بات کر رہا ہوں، پیران سو ایسے ایسے ہر دے استعمال کرتے ہیں آدمی کے ساموں کو ماننے بھی نہیں، واقعی اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیوں فرماتے ہیں بس تکن کما ہوں گے، ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں، آدمی سوچتا ہے یار چھوڑو سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ اور اپنا نماز روزہ کرو اور چھوڑو دعوت کو اور چھوڑو دھیانوں کو اور چھوڑو تقریروں کو اور چھوڑو تدریس کو، یہ سارے حضرت شاہ فرماتے ہیں مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ، وہ کبھی رات کو آواز آتی تو وہ ٹیلے پر رو رہے ہوتے اور ٹیلے پر نکل کے اور کہتے کہ یا اللہ میں حسین علی جد کا بیٹا ہوں، حسین ابن علی نہیں ہوں، میں حسین علی جٹ ہوں، زمیندار ہوں، جٹ ہوں، میں حسین ابن علی نہیں ہوں۔ یہ معلوم ہوتا ہے حالات بڑے سخت آتے ہیں اور یہ آئیں گے یہ تو آج کل مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اگر یہ مسئلہ بیان کرو گے نا، نہ اپنے ساتھ رہیں گے نہ دوسرے ساتھ رہیں گے، یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ وہاں پر کہنا کہ باغیوں کی لکھت توحید کے خلاف جتنی، اور جو باغیوں کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہے اور اس پہ ایمان رکھتا ہے کتاب اللہ کے مقابلہ میں، وہ پکا کافر ہے۔ اب یہ میں کہہ رہا ہوں یا قرآن کہہ رہا ہے؟ دلیل علیہم غضب ولہم عذاب شدید، عذاب شدید کافر کو ہوتا ہے۔ جب یہ کہو گے پھر تم گپے سنو، مولویوں کا تماشا بن کے سنو، فلانے کو بھی کافر کا، آگے پھر ہجرا کرتے فلانے کو بھی کافر کا، فلانے کو بھی کافر کا، ان کے پاس اس سوا کافر کافر کے اور بات ہی ہوئی، جب بھی جاؤ کافر کافر کافر کافر کافر کافر سارے کافر، پتہ نہیں یہ کفر کیا ہے، پھر ان کے تبصرے سنو، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ وہ خود کافر ہیں، تبصرے تو لگا رہے ہیں خود کافر ہیں کتاب اللہ سے انکار کر کے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ، عذر قبول نہیں ہوتا قرآن کے ہوتے ہوئے۔ اب جہاں تک یہ اجمال تھا، آگے اجمال کیا؟ میرا اجمال تھا قرآن کی تفصیل کی، وَمَا يُدْرِيكَ تَخْوِيفِ اُخْرَوِي، وَمَا يُدْرِيكَ، اب ذرا خیال کرو، جہاں پہ ایک تو آئے مشکل ہے باقی آسان ہے، ما یدریکا کس چیز نے بتلایا تجھ کو، ما یدریکا کا ترجمہ کس چیز نے بتلایا تجھ کو، جس کا مرادی معنی کرتے ہیں کیا معلوم آپ کو، لیکن لفظی ترجمہ کیا ہوگا، کس چیز نے بتلایا تجھ کو، ما یدریکا کس چیز نے بتلایا، لعل الساعة قریب، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو، لعل الساعہ قریب، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو، قیامت قریب ہو، یہ لاللہ شاہی کلام کا لاللہ ہے، یا کب وہ نہ والا لاللہ نہیں، وہ لہتا لاللہ نوحیر میں پڑھتے ہیں وہ لاللہ نہیں ہے، یہ لاللہ کس کا ہے؟ شاہی لاللہ ہے، اور شاہی لاللہ جو ہوتا ہے وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، اور کلام الہی نہیں، کلام الہی شاہی کلام نہیں ہے، ناوی پریشان ہوتے ہیں، شاہی کلام ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ناوی لاللہ نہیں، یہ شاہی لاللہ ہے، شاہی لاللہ پہ اعتراض نہیں، اعتراض کس پہ؟ ناوی لاللہ پہ، تو وہ ترقی کے لیے ہوتا ہے، اور معنی یہ ہوتا ہے امید ہے قیامت قریب ہے، حالانکہ یقین ہے قیامت قریب ہے، پھر لاللہ کیوں آیا؟ یہ ناویوں کو اشکال ہے، شاہی کلام میں کوئی اشکال نہیں، لعل الساعہ قریب، ہو سکتا ہے، یعنی پکی بات ہے، بادشاہ اسی طرح وعدہ کرتے ہیں، بادشاہ کی امید بھی یقین کے معنی میں ہوتی ہے، لعل الساعہ قریب، قریب ہے، یستعجل بها، جلدی کرتے ہیں، بها بها، اس قیامت کے بارے میں، الذین لا یؤمنون بها، وہ جو اس کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو مانتے ہیں مسئلے کو، مشفقون منہا، مشفقون، ڈرنے والے ہیں، منہا، اس قیامت سے، فیعلمون انہا الحق، اور اعتقاد رکھتے ہیں انہا الحق، کہ وہ قیامت کا آنا پر حق ہے، الا ان الذین یمارون، خبردار، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں بالساعت، قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، البتہ وہ گمراہی میں ہیں، اور گمراہی بھی بڑی دور کی، ضلال بعید، دور کی گمراہی، یعنی پرلے درجے کے گمراہ ہیں، ما یدری کا، کس چیز نے آپ کو بتلایا شاید کہ قیامت قریب ہو، مطلب کیا ہے کہ قیامت کے وقوع کا آپ کو علم نہیں ہے، قیامت کے وقوع کا آپ کو علم نہیں، یہاں پر دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک بات یہ ہے کہ رضا خانی دولہ اور اہل تشیع، ان دونوں کا نظریہ ہے کہ اہل اللہ اور مقربین جمیع ما کان ما یکون کے عالم ہیں، اہل تشیع ان الائمہ تا یعلمون ما کان وما یکون، اصول کافی، بہار الانوار، ضلاع العیون، اور 14 چہار کا معصومین، یہ سب کے اندر ان کا عقیدہ لکھا ہے، اور اسی طرح شیعہ کی امامت کے موضوع پر جو کتابیں بھی ہیں ان کا یہ نظریہ ہے، اور بریلویوں کا جال حق، مقیاس انبیت، انباء المصطفیٰ، فتاوی رضویہ، یہ سب کے اندر اس کا عقیدہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ یہ جمیع ما کان ما یکون جاتے ہیں، اور جمیع ما کان ما یکون کیا مطلب ہے؟ اس کائنات کے پہلے سیکنڈ سے لے کر تا قیام قیامت تک جو کچھ کائنات میں ہے، ذرہ ذرہ ذرہ، اور پتہ پتہ پتہ، اور ہر مکان، ہر زمان کی ہر چیز جانتے ہیں، اور اس کو وہ تعبیر کرتے ہیں ما کان ما یکون، ان دونوں، اچھا دونوں ٹولے کہتے ہیں اللہ نے عطا کر دیا ہے، اللہ نے یہ کہ آپ کا ذاتی نہیں، اللہ نے عطا کیا ہے، دونوں فرقے اور بھی بہت سارے خواص بھی سمجھتے ہیں، لیکن آسان حل ان کا جہاں کوئی تعویل بھی نہیں کر سکتی، ان کو ایک ہی مسئلے پہ روکو کہ جمیع ما کان ما یکون چھوڑو، قیامت کے وقوع کی گھڑی کا علم یہ اللہ نے کسی کو بتلایا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ جس کی مخصوص گھڑی اس کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہے یا نہیں, ایک ہی جزی, باقی ساری چیزیں بعد میں کرنا. جمی ما کان ما یکون, وہ کیا ہے؟ موجبہ کلیہ. اور موجبہ کلیہ کی نفیس کیا ہوتی ہے؟ طالبہ جزیہ. وہ موجبہ کلیہ ہے جمی ما کان ما یکون, اس کی نفیس ہوتی ہے طالبہ جزیہ. وہ کہتے ہیں تمام چیزیں جانتے ہیں, اگر ہم نے ایک چیز بھی ماکان ما یکون سے نکال لی کہ فلاں نہیں جانتے, تو ان کا کلیہ ٹوٹ گیا, ان کا کلیہ ٹوٹ گیا. اب اس کے لیے سب سے بہترین حل اور آسان حل, صاف مسئلہ, دونوں فریقوں کو کہو جمیع و موجبہ کلیہ کے معتقدین, او ہم نقد وارث کرتے ہیں, اور نقد کیا ہے؟ طالبہ جزیا کے ذریعے. ہمارا نقد کا خلاصہ یہ ہے کہ جمیع مکان ما یکون اپنے مکان پہ, آپ ذرا ہمیں یہ ثابت کر کے دیں کہ قیامت کی مخصوص گھڑی جس کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہے یا نہیں. باقی آیات آپ پھر چلیں گے, اللہ یعلم اللہ سن لکم, یہ ساری وہ آگے سے تعبیریں کریں گے, ذاتی کے عقائد اور بل استقلال, غیر استقلال سے فلاں سے فلاں سے دعویٰ سے مدعا, وہ ساری کریں گے. وہ آئیں گے اپنے مقام پہ, جو دیتے ہیں تعبیرات ہم انشاءاللہ ان کا بھی جواب نہیں ہے ان کے پاس, لیکن بالکل صاف رکھتا کہ علم قیامت کا یہ جزی, اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. ایک دفعہ ہم گئے تھے مولوی اشرف سیالوی کے پاس, بڑا مولوی تھا, تو ہم صبح سے لے کر عصر تک اس کے پاس رہے, گپ شپ کوئی بڑی لمبی چوڑی, تھا بڑا منطقی, صحیح منطقی ملا, اور بریلویوں میں بڑا عالم تھا, اس میں کوئی شک نہیں. بریلویوں میں جتنا علم ہوتا ہے اندھوں میں کانا راجا مشہور ہے, سارے اندھے آما ہو تو ان میں جو کانا ہوتا ہے ایک آنکھ والا, اس کی بات صحیح ہوتی ہے, وہ بھی اندھوں میں کانا راجا تھا. تو بہرحال میں نے اسے مختلف باتیں ہوتی رہی, اللہ یعلم من فی السماوات والارض غیب الا اللہ, اس نے ایک نیا اعتراض کیا تھا, وہ اپنے مقام پہ میں ذکر کرے گا, اور ایسا اعتراض کیا کہ اگر آپ وہ اعتراض کسی مولوی پر کریں تو بالکل مبہوت ہو جائے گا, اور اس وقت مجھے بھی جواب نہیں آیا تھا. یہ بھی کچھ ہی بات ہے, میں بھی سوچ میں پڑ گیا, مجھے یہ کیا کرے گا, اس نے ایک بڑی عجیب بات بار کی. تو اللہ یعلم ہو کر بہرحال اور بھی چند ایک باتیں ہوئی, تو میں نے کہا چلو باقی ساری باتیں چلو, ایک بتاؤ قیامت کا علم آپ کو ملا؟ قیامت کے اس وقت ہم تکوین پڑھ رہے تھے, تو حقوق نلے اور تکوین کی کتابیں پڑھتے تھے, تو قیامت کا علم ملا؟ کہتے ہیں اگر ایک نہ ملے تو کیا حرج ہے. میں نے کہا حضرت آپ کے بارے میں سنتے ہیں آپ پکے منطقی ہیں, اور موجبہ کلیہ کی نفیس کیا ہوتی ہے؟ اس سے پوچھا, آپ سے پوچھ رہا ہے موجبہ کلیہ کی نفیس کیا ہوتی ہے, تو کون سی کتابیں پڑھتے ہیں, کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا اسے تکمیل پڑھ رہا ہوں, پہلی کتابیں تو آپ پڑھی, بتایا پورانا ہمارے استاد کو جانتے تھے بہت حصہ. اچھا کہتے ہیں چلو میں ثابت کرتا ہوں, یہ ٹھیک ہے سالبہ جزیہ والی بات, اب میں ثابت کرتا ہوں اس کو قیامت کا علم اللہ نے دیا ہے. پیش کرو, کہتے ہیں ساوی شریف میں ہے, احمد ساوی, ساوی شریف میں ہے کہ لام جان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا حتا اعلم اللہ وقت الساعہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے منتقل نہیں ہوئے مگر اللہ نے قیامت کے وقت کا آپ کو تعین کا علم دے دیا تھا. تو بارہ لمبی بات میں نے کہا صحابی شریف کا درجہ کیا ہے, صحابی کون ہے؟ شیعہ صوفی, صحابی شاوی کی تو نہیں چلتی, جہاں صحابی پیلی نہیں, کتاب و سنت سے مسئلہ ثابت کریں, کتاب و سنت سے. بارہ وہ گفتگو تو وہاں ہوئی, تو آج اس سے جواب نہیں بنا, شادی شادی کے بعد بھی چل سکا. میں نے دو چار ایسے پڑھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جس سے جبریل پڑھی اس کا کوئی جواب نہیں. وہاں پر اس نے کہا تصاوی پھر علم مراد ہے پھل رسول. تو میں نے کہا تو کھانا تھا کوئی شرح اٹھا تصاوی پھر علم. اس نے اٹھائی کستلانی شرح بخاری, اس میں لکھا ہے التصاوی فی العلم. اس نے یہ لکھا ہے کہ المسول عنہ کہ عالم من الطائر سے مراد کیا ہے التصاوی فی العلم, عدم علم نہیں. اس پہ اس نے شور ڈالا. میں نے کہا مجھے میں نے لی تو آگے جو عبارت سے وہ نہیں پڑھتا تھا. وہ لکھا ہے التصاوی فی العلم. کیا التصاوی فی العلم؟ کہ ان وقت الساعات لا یعلمها الا اللہ. کہ جبریل تجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ قیامت کا وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. قیامت کب آئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ جب میں نے بات کی تو بالکل خاموش ہو گیا. بالکل میں نے کہا حضرت یہ تو آپ نے وہ بات کی ہے جو رجب کا مسئلہ پیش آیا تھا. انہوں نے اصل آیت بھی ہاتھ رکھ دیا تو تصابی فل علم تصابی فل علم پہ رکھا. اگر کس بات کے علم میں تصاوی ہے کس بات کے علم میں تصاوی ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اس نے تصاوی کے علم تصاوی کے علم کا بات کی. تو ان لوگوں کے لیے آپ صاف رستہ جن میں ان کے سارے مجتہد بن جائیں ان کے سارے مفتی شفتی سب کا علم جواب دے. آپ سوال ہی یہ رکھیں کہ قیامت کا علم اللہ نے عطا کیا یا نہیں. جہاں پر عبارتیں دیکھیں ما یدری کا وہ آپ کے پاس عبارت لکھی ہے کہاں پر عقیدت الشیء الجیلانی کے یہ عبارت ہے غنیۃ الطالبین کی. لیکن ایک بات آپ کو صاف بتا دوں غنیۃ الطالبین کے ہمارے بزرگوں نے حوالے دیے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے. لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں. اور ہمارے بزرگوں نے حوالے اس لیے دیجیے کہ بریلوی اس کو غنیۃ الطالبین کو شیخ کی کتاب مانتے ہیں شیخ کی کتاب مانتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو. یہ جو حوالہ لکھا ہے یہ الزامن حوالہ ہے. ہمارے بزرگوں نے تو تحقیق لکھا ہے دوسرے صفحے پہ دو عبارتیں بھی لکھی ہیں خلیفہ صاحب کی اور دوسروں کی کہ یہ شیخ کی کتاب ہے. لیکن تحقیق یہ ہے یہ شاید کی کتاب نہیں. اور اس پر آپ کو حوالے انشاءاللہ نوٹ کرا دوں گا کہ دنیا جو ہے یہ شاید عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے. سمجھ گیا ہو یا نہیں؟ باقی جہاں حوالہ کیوں آیا الزام ہے. خیال کرو آپ نے بھی دنیا پر بڑا زور دیا اس کو کہ دنیا تو طالبین میں لکھا ہے کہ آپ کی ولادت کا سوارم. یہ بھی کسی خطیب نے آپ کو بتایا ہوگا دس محرم. اور خطیب کی بات ہوتی ہے سمجھ لو کہ وہ تقریباً 95% جھوٹ ہوتی ہے. 95% تو 5% شاید سچ ہو. یہ جو ہے دنیا تو طالبین یہ شاید کی کتاب ہی نہیں ہے. نمبر دو وہ جو آپ میلاد پہ حوالہ پیش کرتے ہیں پھر جھگڑا ہوتا ہے کئی ایسے مقام ہے بریلویوں نے چیلنج کر دیا بتاؤ نکالو پھر ہمیں فون کرتے ہیں میں پھر ان کو صحیح جواب دیتا ہوں. اچھا کر کے بھائی حوالہ بول دو کم از کم دیکھو تو صحیح. وہاں عبد القادر جیلانی کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ آپ کی ولادت کا سوارم ہو. وہاں اس نے فضائل عاشورہ میں بعض اقوال مصنف نے ذکر کیے. اب ان کا قائل کون ہے اللہ جانے. بعض اقوال ذکر کیے فضیلت عاشورہ محرم میں اس نے. اب پہلے تو کتاب ہی نہیں اور کتاب ہوتی بھی صحیح تو مصنف کا نظریہ ہی نہیں. اب قرآن میں جو آ گئی قال الکافرون تو کیا کہیں گے کہ اللہ نے فتوے لگائے قائل کے ساتھ کے. تو کالا والے قائل تھے نا فتوے لگانے والے. اب بزرگوں دوستوں کوئی پتہ نہیں لگ رہا کسی کا قول نقل ہو رہا ہے اور وہ بھی کوئی تحقیق کے ساتھ نہیں. جیسے اقوال ہوتے ہیں کیلا کیلا کیلا کیلا کیلا کیلا وہ سارا چیلا ہی ہے. تو یہ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں. اندنا اور اندا تم کا اندا ماشا ہے کہ تم شاید کی کتاب دیکھو عقیدت الشیخ لکھا گیا ہے کل ما فی القرآن وما ادراک، قرآن میں جہاں بھی ما ادراک آیا ہے وقد علم اللہ فیہ، اللہ نے اس کا علم آپ کو دے دیا، اس کا علم آپ کو دے دیا، وما ادراک، اچھا وما پیے، وما یدری کا، اور جہاں قرآن میں ما یدری کا لفظ آیا ہے فلم یدری ہی فلم یدری ہو علی، اللہ نے آپ کو بتلایا بھی نہیں، آپ کو اس کا علم بھی نہیں دیا، فقول اللہ عز و جل وما یدری کا لعلہ ساعہ تکون قریبا، جیسے جہاں آ گیا کہ لعلہ ساعہ تکون قریبا، تو اس کا علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا، اطلاع نہیں دی، سمجھے؟ آپ اس جگہ پہ وہ بخاری شریف کا لے آئے عبداللہ ابن مبارک کا فرمان، وہ یہی والا تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا بخاری سے، اچھا نیچے اور حوالہ ہے سفیان ابن عیینہ کا، قال کل شیء فی القرآن، ہر وہ چیز جو قرآن میں ہے، فما یدریک فلم یخبر به، غور کرو غور، فلم یخبر به، کیا مطلب؟ جہاں ما یدریک آیا ہے اللہ نے اپنے نبی کو اس کی خبر ہی نہیں دی، اطلاع ہی نہیں دی، نبی ذاتی کی یاد آئی کی بلکہ جیسے اطلاع ہی پوچھی، یہ نبی کس کی ہے؟ اطلاع کی ذاتی عطایت کے مقام پہ اللہ نے اطلاع ہی نہیں دی، خبر ہی نہیں دی، لم یخبر ہو، اللہ نے بتلایا ہی نہیں، جہاں مفتی احمد جہاں نے ڈنڈی لگائی اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو درایت ہے نا، درایت لغت میں کہتے ہیں کہ اٹکل پچو سے جاننا، سنو سنو، کہتے ہیں درایت کس کو کہ لغت میں کس کا نام ہے درایت؟ اٹکل پچو سے جاننا، مطلب ہے میرا پیغمبر تو اپنے اندازے اور اپنے اٹکل اور ہیلے سے قیامت کا علم نہیں جانتا، اس میں یہ نفی نہیں کہ میرے بتلانے سے بھی نہیں جانتا، یہ نقطہ بیان کیا مفتی صاحب نے، نقطہ سمجھ آیا ہے؟ پھر کہہ رہا ہے مفتی صاحب نے کیا جواب دیا کہ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے درایت، دونوں میں فرق ہے، درایت کہتے ہیں ہیلا سے جاننا، اپنی سوچ سے جاننا، اپنی کوشش سے جاننا، اور اس کو اردو میں تعبیر کرتے ہیں اٹکل پچو سے اندازہ سے، اٹکلیں اٹکل کو خرف جس کو کہتے ہیں انہم اللہ یقرو طول، یہ خرف اٹکل پچو سے جاننا، یہ اور علم جو ہوتا ہے علم من جانب اللہ ہوتا ہے، تو مفتی احمد جار کہتا ہے کہ جہاں نبی کی علم کی نہیں بلکہ کس کی ہے؟ درایت کی، اور مطلب یہ ہے کہ میرا پیغمبر آپ خود نہیں جانتے کسی ہیلا سے یا اندازے سے، اس سے یہ نبی نہیں ہوتی کہ اللہ نے بھی نہیں بتلایا، یہ وہابی یہ نبی نکالتے ہیں کہ مفتی صاحب کا ایک اتحاد ہے، اصل میں یہ ان بریلوی محققین کا گھوٹ بھی ہے، اس گھوٹ بھی کی تحقیق ہے، وہ کہتا ہے وہ ان کے اس مولوی تھا اس نے یہ لکھا، پھر بریلوی مناظرین نے لے لیا، لہٰذا آپ جب پیش کریں گے نا ما یدری کا لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، یہ جو بھی درایت والی آیات اور احادیث پیش کریں گے وہ فوراً کہہ دیں گے درایت اور ہوتی ہے اور علم اور ہوتا ہے، جہاں نفی درایت کی ہے ہم قائل علم کے ہیں، لہذا ان آیات کو ہمارے خلاف پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھے بھی ہو یا نہیں سمجھے؟ الجواب، جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درایت اور علم کا جو مفتی صاحب کا فرق ہے، یہ فرق شرعی ہے یا لغوی ہے؟ اگر بات ہے صرف لغت کی تو ہم کہیں گے مفتی صاحب کو لغت میں ایک تو معنی اور بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، لغت میں معنی الصلاب کا تحریف الصلب ہے، تحریف الصلب ہے، اب عجیب الصلاح کا کیا معنی ہوگا؟ لغت کو لانا ہے مفتی صاحب کو تو کہو لائے. عجیب الصلاح کا معنی ہوگا کہ بریلویوں اپنے چوتڑوں کو ہر کر دیا کرو. تاریخ السلامین کا ہی گانا ہے. اب بزرگو اب اس کا کیا مطلب؟ میرا خیال ہے کہ جس پر نماز نمازی صرف خیر القادری ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا. بریلویوں میں نمازی کو صرف خیر القادری بن جائے گا. عجیب الصلاح لغوی معنی میں اس کا عمل ہے اور وہ اس کا عمل کرتے. تو اب الصلاح کا لغت میں معنی اور ہے. کسی کو پرویز نے لکھا اس نے کہا لغت میں صلاح کا معنی تاریخ السلامین ہے اور ورزش کرو. ورزش کی تاریخ حرکت صحیح ہوتی ہے اور باقی تاریخ السلامین کا اقامت کا مطلب ہے کہ سارے کہیں اکٹھے ہو جاؤ ایک ٹائم میں اور مشورہ کرو کہ محلے کی گلیاں صاف کرنی ہیں. اور یہ نظم اور تنظیم کے بارے میں مشورے سے شروع کریں. یہ تو اس نے بھی لغت کا سہارا لیا اور صرف لغت پر انحصار کرنا. آپ لسان العرب اٹھا لیں ایک لفظ کے ساتھ ساتھ معنی لکھیں آٹھ آٹھ معنی لکھیں پھر کون سا معنی لیں گے لغت کے اعتبار سے. یہ لغت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لغت بتلانے آئے تھے شریعت بتلانے آئے تھے. آپ نبی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ انسان بعث اللہ الی الخلق لتبلیغ اللغۃ لتبلیغ احکام. تو پیغمبر شریعت بیان کرتا ہے نہ کہ لغت. ہاں لغوی معنی کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر جہاں کوئی ابہام وغیرہ آ جائے. اور دوسرے جو لغوی فرق ہے یہ بھی قرائن سے بدلتے رہتے ہیں. ایک ہی لفظ کا معنی ہمارے اپنی لغت میں میاں کس کو کہتے ہیں جی؟ میاں پنجابی ہو تم تو بولو. بڑے کو کہتے ہیں نا میاں کا لفظ پشتو والے نہیں بولتے. میاں میاں صاحب بولتے تو ہوں گے کیونکہ اردو والے کے سامنے لکھا ہے میاں مٹھو چوری کا لکھا نہیں ہوتا میاں مٹھو چوری کا. میں اور بات کر رہا ہوں آپ سمجھے. میاں کہتے ہیں بڑے اصل میں لیکن متعلقات بدلنے سے معنی بدلتا جائے گا. طوطے کو بھی کہتے ہیں میاں مٹھو. مٹھو کے کرینے سے پتہ چلا جو دادے نانے کو بھی بلا رہے میاں مٹھو. میاں خامن کو بھی کہتے ہیں. میاں بوڑھے آدمی کو بھی کہتے ہیں. تو اب لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ تو باعتبار متعلقات کے ان کے معنی بدلتے رہتے ہیں. تو خلاصہ کیا تھا کہ لغت کو جان لین بنانا یہ مفتی صاحب کی حماقت ہے جہالت ہے اور اس پر ناقص جو پیش کیا گیا وہ صلاح کی صورت میں پیش کیا گیا بطور مثال میں. ایک نمبر دو یہ ہمارے نزدیک یہ لغوی فرق مسلم ہی نہیں بلکہ اہل لغت اہل عربیت میں اب درایت بے معنی علم ہو جائے. اب درایت بے معنی علم ہو جائے. ہمارے ہاں جو فرق مسلم ہی نہیں. اگر ایک آدھ لغوی نے کہیں لکھ بھی دیا ہو اس کے کوئی اعتبار نہیں بلکہ تمام یہ جو آل اپنا اہل تفسیر ہیں مسلمہ مفسرین یہ بھی تو اہل عربیت ہیں. صرف نہیں کہ لغت کی کتاب میں مل جائے. یہ جو مفسرین ہیں متقدمین ہیں یہ بھی اعلی عربیت ہے. اعلی عربیت اور اعلی تفسیر کا یہاں پر کیا سدری کا اگر یہ فرق کرتے ہوتے درایت علم میں تو فلاں جو خبر ہوتی ہی کا کیا مانا. تو دوستو بزرگو اگر درایت اور علم کا فرق ہوتا تو لم جو خبر ہوتی ہی کا کوئی معنی نہیں بنتا. لم یوت لے کا معنی کوئی نہیں بنتا. اور یہ یہاں پر دنیا کو چھوڑو یہاں تو حضرت قتادہ بھی کہتا ہے کہ لم یسلی علیہا ملکاً مقرباً ولا نبیاً مرسلا. لم یسلی علیہا اللہ نے اطلاع نہیں دی کہ قیامت کے آنے پر کس کو ملاکن مقرباً ملا نبی جن فرسالا بہت قطادہ صافی مجاہد صافی اور اسی طرح اور حضرات سارے وہ مانا جی کر رہے ہیں. وہ خلاصہ جب آپ کا نکلا تو دو امر, پہلی چیز کہ یہ لغوی فرق, پہلی چیز کہ لغوی فرق مستدل نہیں بن سکتا, نمبر دو یہ لغوی فرق مسلم نہیں, اور تیسرا نمبر ساتھ ملا لو کہ مفسرین جو امام تھے عربیت کے بھی اور تفسیر کے بھی, جو اہل تفسیر نے اس درایت اور علم کا کوئی فرق نہیں کیا بلکہ اجماع ان تفسیر یہ کی کہ یہ ایت بتا رہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو قیامت کا علم نہیں دیا. اگر یہ نہیں تو چوتھا نمبر بھی سن لو, اگر درایت کا معنی مان لے تسلیمی جواب آخر میں مان بھی لے, جہاں درایت کے معنی علم ہے دلیل قل انما علم ہا عند ربی, علم ہا عند ربی کس مقام پہ درایت کے معنی علم ہی لینا ہوگا چاہے کسی اور مقام پہ فرق بھی آ جائے, کیونکہ اس کا شاید خود قرآن ہے جس ادونا کا انسا آتے ایانا مرسا آگے قل انما درایت ہوا انما علم ہوا, قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, انما اللہ نے وہ علم کسی کو نہیں دیا, قیامت کا علم نہیں دیا, اس لیے جہاں پر ڈنڈی چالی نہیں سکتی قرآن لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, سوال نہیں پیدا ہوتا کوئی جھوٹا نکلے تو صحیح. ہاں اب دیکھو وما یدریک, اچھا قرطبی کی عبارت بھی ہے جی, فلم یخبر بہا, اللہ نے اس پر خبر کسی کو نہیں دی. وہ نیچے طرح عبارت پڑھو, مفسرین کا لم یخبر اور لم یدرک, اور پھر خصوص سید الطائفہ کا لم یدرک, فرمانا سری ہے نبی عطائی میں, نبی کس کی ہے عطائی, بلکہ نبی اطلائی میں, یہ فرق بھی سمجھ لو عطائی اور اطلائی کا کیا فرق ہے, عطائی ایک علم اطلائی ہے ایک علم عطائی ہے, ایک مقام پہ جمع ہے عام خاص مطلق کی نسبت ہے اطلائی اور عطائی, اگر علم دانستن کے معنی میں ہو تو مادہ اجتماعی ہے, علم عطائی اور علم اطلائی. او بزرگو دوستو کیا مصیبت ہے, آج ناشتہ کیا تھا, دلدہ تو نہیں ہے, ہاں بالکل کیا کہہ رہا ہوں, علم کے معنی دانستن ہو تو عطائی علم اور اطلائی علم کا مادہ اجتماعی ہے, دونوں ہے کوئی فرق نہیں. اگر علم بے معنی ملکہ ہو, علم بے معنی ملکہ ہو تو پھر یہ وعدہ اشتراکی ہے, یہ وعدہ رہتے ہیں میرے بنا, پھر اطلائی اور ہوتا ہے اور عطائی اور ہوتا ہے, عطائی کا مطلب ہے ایسا ملکہ عطا کر دینا جس ملکے کی بنیاد پر ہر جزی کے لیے نئی اطلاع کی ضرورت نہ رہے, اس ملکہ کی وجہ سے تمام جزیات کو معلوم کر لینا, ہر ہر کسی میں من جانب اللہ اطلاع کی ضرورت نہ رہے, اس لیے علم کے معنی ملکہ. اس کی مثال ایک آدمی ریاضی دان ہے اور اسے کچھ جزیات یاد ہیں, مثلا 13 اور 14 کو ضرب دو کتنے بنتے ہیں, 27 کیا, چلو آج شام کہہ رہے ہیں 13 14 لوگ پہاڑے کے ساتھ رہے, خیر میرے جلدی کرو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے جی آپ جب بڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا بھائی بہسی بہسی کس کو کہتے ایک آدمی نے اب سنو ابھی چل سمجھ آئے گا ایک آدمی کو یہ یاد ہے کہ 12 اور 14 کو ضرب دے تو نتیجہ کیا ہے 10 اور 8 کو ضرب دے تو نتیجہ کیا ہے اسے پتہ ہے 8 اور 10 کو ضرب دے تو کتنے بنتے ہیں 80 5 اور 6 کو ضرب دے تو کتنے بنتے ہیں اور یہ رکھے ہوئے نتیجہ لیکن اسے ضرب کا طریقہ نہیں آتا بزرگوں ضرب کا طریقہ نہیں آتا لیکن مثالیں اس نے یاد کی ہوئی ہے چند ایک ہزار کی ضرب کی مثالیں یاد کی ہیں لیکن ضرب کا کلیہ نہیں آتا طریقہ نہیں آتا ایک یہ اس کو کہیں گے علم بمانہ دانستہ اور اگر اسے ضرب کا کلیہ یاد ہو گیا کہ ضرب دینی کیسے ہے اب یہ جو آدمی ہے جس کو صرف علم بمانہ دانستہ ہے اس کے لیے ضروری ہے اس کو کوئی بتایا گیا بھائی 8 اور 10 کتنے بنتے ہیں 80 5 6 کو ضرب لگائے تو کتنے بنتے ہیں جی 30 یہ اس سے سن کر تو اتنا یاد ہے لیکن اگر اس کو کہے کہ 10 اور 12 کو ضرب دے یہ نتیجہ نہیں نکال سکے کیونکہ اس سے ضرب کا کلیہ نہیں آتا وہ جزی یاد ہے کلیہ کا نہیں پتا تو بزرگو جزیا یاد ہے لیکن کلیہ کا نہیں پتا اور اگر آدمی کو کلیہ آتا ہے آپ جو عدد بھی اس کو دے دیں گے اس کلیہ کے ساتھ وہ کام کر کے آپ کو نتیجہ بتا دیں یہ فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پھر کہہ رہا ہوں کہ ضرب کا کلیہ ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے 10 12 یا 100 مثالیں یاد کی ہوئی ہیں اور مثالیں مثال کلیہ ادویات ہوتی ہے مثالیں یاد ہے کہ اتنے اس اگر کو اس سے ضرب دو تو فلاں نتیجہ ہے اس کو اس سے دو تو فلاں ہے اس نے مثلاً 100 مثال یاد کر لی ہے لیکن اسے ضرب کا کلیہ نہیں آتا طریقہ نہیں آتا تو اب جو اسے بتلایا گیا وہ تو یاد ہے لیکن اگر کوئی نیا عدد آئے گا نا وہ پوچھے گا جی اس کی ضرب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اگر کلیہ خود جانتا ہے تو وہ خود ضرب دے کر دوسرے کی اطلاع کا محتاج نہیں ہوگا یہ فرق ہے اس کو ملکہ حاصل ہے اور اس کو صرف اطلاع سے پتہ چلا ہے خبر سے پتہ چلا ہے کہ اتنے آزاد کا نتیجہ یہ ہے اتنی نشیات کا نتیجہ یہ ہے تو اب ملکہ علم عطائی ملکہ کے معنی میں ہو تو پھر اس کے اندر اور اطلاع کے اندر یہی فرق ہوگا کہ اللہ اپنے انبیاء کو جو خبر دیتے ہیں ان کا تو پتہ ہے لیکن جس بات کو بتلایا اوپر سے اطلاع نہیں آئی ان کا پتہ نہیں جب تک کہ اوپر سے اطلاع آئے نہیں اور اگر یہ مانا جائے کہ ملکہ عطا ہو گیا پھر یہ ہے کہ اللہ نے ایسا ملکہ اور کلیہ عطا کر دیا کہ جس جزی کی بھی ضرورت پڑے وہ براہ راست ان جانب اللہ اطلاع کی ضرورت نہ رہے بلکہ اس کلیہ اور ملکہ کی وجہ سے خود بخود جان لیں جیسے وہ ریاضی کا کلیہ جاننے والا جانتا ہے یہ علم عطائی ہے اس طرح اللہ نے کسی کو غیب دانی کی قوت بھی عطا دی اور بزرگو دوستو یہ غیب دانی والی قوت بھی کسی کو عطا نہیں کی اب ذرا خیال کرو یہ کیا ہے علم عطائی کی نفی بھی ہے اور نفی علم اطلاعی کی بھی ہے تو بنا علی غالیوں کا یہ غلط حربہ بھی باطل ہوا کہ آیت میں نفی علم ذاتی کی ہے نہ عطائی کی فائدہ وانت لا تدری مدارک ہے یا اکمل الخلق اے اکمل الخلق سراج منیر تو بناء علی غالیوں کا یہ وہ سیدھا جواب کہ خطاب حضور کو نہیں ہے باطل ٹھہرا وہ کبھی کہتے ہیں کہ نبی پاک کو لدری کا خطاب بھی نہیں ہے یہ عام مراد ہے مدارک کا حوالہ آ گیا وہ کہتے ہیں کہ یا اکرم الخلق کے وغیرہ یہ مطلب ہے کہ خطاب آپ کو ہے اب ذرا دیکھو فقیہ 801 پر سوال دنیا حضرت شیخ کی تصنیف نہیں جواب یہ غلط خیال ہے علامہ لکھنوی لکھتے ہیں تو سمجھے یہ بات میں نے کہا کہ آپ کے مشائخ حضرات اس قبولیہ کو شہر کی کتاب مانتی ہیں یہاں پر لکھا ہے جی کہ غیر و خفین علا کل نجی ما فی حاضر جواب من الثواب واما اولا فلان نسبتها الی مذکورۃ فی کتب ابن حجر کتب ابن حجر ابن حجر کی کتابوں میں اور اس کے علاوہ بھی من الاقابر فانکار ہو کونیا من اسانیدی غیر و مقبول اس کے خیر سے سارے دیکھ لیں آگے رفع و تکمیل ہے اور حاجی صاحب کا فرمان بھی نکل گئے او حاجی صاحب کا فرمان لیکن چونکہ ہم خود اس دونوں عبارتوں کے خلاف ہیں اس لیے جو ان کو مانتا ہے اس سے سمجھ لیں ہم کہتے ہیں حاجی صاحب کی بات بھی ٹھیک نہیں اور مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے جو بات کی ہے کہ غلیہ شہر کی کتاب ہے یہ بالکل مبنی پر تحقیق نہیں ہے غلیہ شہر کی کتاب خاص عام نہیں چلو بہا اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کسی کتاب میں کوئی اچھا حوالہ مل گیا ہمارے بزرگ پھر شروع ہو جاتے ہیں سارے فلانے کی حوالہ صاحب کرنے وہاں گلیا میں لکھا رفع زہر آپ کرتے تھے شہر دلانے نے رفع زہر کی بات لکھی فاتحہ خلف الامام کی لکھی آمین بالجار وغیرہ ساری لکھی اس کو غیر مقلدوں نے وہ گلیا لے کے کرتے ہیں گلیا میں آ گئے امام ابو حنیفہ کو لکھا وہ مرجیا تھا اور آل سنت سے خارج تھا کہ سارے مرجیا ہیں وغیرہ وغیرہ غیر مقلدوں نے لینی گلیا اس کو آسمانی کے بعد سمجھے دیکھا عبد القادر جیلانی ابو حنیفہ کو مرجیا کہتا ہے فلا کہتا ہے فلا کہتا ہے یہ انہوں نے لے لی ادھر شیخ نے اسی وہاں پر اس کتاب میں تھا شیوں پہ خدا کی لعنت ہو کہ یہ آسان واحول کہ اماموں میں مانتے ہیں یہ جملہ ہمارے حضرات کو اچھا لگا انہوں نے کہا یہ شیخ میں صحیح پریلوی اور گیارہویں اس کی کھاتے ہو اور بات نہیں مانتے شیخ کی وہ لعنت کر رہے ہیں پوجیا والا پیش کرتے اور دوسرا یہ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی کتاب کے ثبوت کا جو کتب فقہ میں شرائط لکھی ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کسی مصنف کی کتاب کا ثبوت کیسے ہوتا ہے دنیا میں ایسی لچر باتیں بھی لکھی ہے کہ آدمی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا آپ نے تو سنی ہے ہم نے پڑھی ہے ایسی ایسی باتیں لکھی ہے کہ اس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس لیے ہم صاحب کہتے ہیں کہ یہ دس من البغات ہے سارا تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے ہاں تو ذرا چائے پلا چائے ٹھنڈی ہو گئی تم شکر ہے چلو جی یستعجل بها اشکال ہے کہ قیامت کے بارے میں جلدی کرتے ہیں جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے جب ایمان نہیں رکھتے تو یستعجل کا کیا معنی تو جب قیامت کو مانتے ہی نہیں تو قیامت کے بارے میں جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے ہی ممکن تو بزرگو یستعجل بها جلدی کرتے ہیں ساتھ اس کے الذین لا یؤمنون بها وہ جو اس کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے نیچے جواب دکھائے بطور استہزاء و انکار کے وہ جو کہتے ہیں نا جلدی لے آؤں گا کدھر ہے کیونکہ قیامت ہے وہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے مذاق کرنے کے لیے اور زیادہ انکار کرنے کے لیے یستعجلوا معمول ہے اس پر یؤمنون بها الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے خوش پہ کونا ڈرنے والے ہیں منہا اس کے واقع ہونے سے کیونکہ ان کا تو یقین اور ایمان ہے عقید ہے قیامت آئے گی وہاں جواب دہی ہوگی مومن ڈرتے ہیں اور کافر مذاق کرتے ہیں فیعلمون ان الحق کا علم بمانا عقیدہ کے ہے اعتقاد کے یعلمون ان الحق اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قیامت کا آنا پر حق ہے غیر مشتبہ حقیقت ہے حق کا معنی غیر مشتبہ حقیقت جس میں کوئی شبہ نہیں الا ان الذین یمارون خبردار وہ لوگ یمارون کا معنی جو جھگڑتے ہیں فی الساعات قیامت کے بارے میں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں پرلے درجے کی گمراہی میں کیوں کہا کہ ان پرلے درجے کی گمراہی قیامت کا وقوع امکان وقوع عقلاً بھی ثابت اور کئی اور شرعاً بھی ثابت, اور جو چیز عقلاً ثابت ہو شریعت اس پہ وارد ہو جائے تو اس کا انکار کرنا پرلے درجے کی حماقت ہوتا ہے. پرلے درجے کی حماقت جہاں ضلال کو حماقت کے معنی میں لے لو, پرلے درجے کے احمق ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں, ورنہ قیامت کے وقوع پر عقلی دلائل بھی قائم ہیں اور شرعی دلائل بھی قائم ہیں. شریعت بھی یہی کہتی ہے اللہ لطیفٌ بعبادہ, اللہ لطیفٌ بعبادہ. بس جہاں تک سورت کے مضمون مکمل مقدمے کو حاشیہ لطیف ان پر مضمون مکمل ہو چکے ہیں. دونوں دعوے کہ کار ساتھ صرف اللہ, پکارو اللہ کو, جس کے خلاف لکھت باغیوں کی اب آگے جو آیات آئیں گی وہ قسم کی ہوں گی بطور تنویر کے, بطور تنویر کے مسائل ختم تنویر کے طور پہ ہوں گی دو قسم کی. کچھ کا تعلق ہوگا پہلے دعویٰ کے ساتھ کہ کار ساز اللہ, اور کچھ کا تعلق ہوگا دوسرے دعویٰ کے ساتھ دس منل وفات پر نشاندہی کے لیے. کہ یہ سارا آگے دیکھ لینا اللہ لطیفن, یہ پڑھ لو گے یا نہیں پڑھ لو گے اردو میں, اللہ لطیفن, اللہ لطیف ہے. لطیف کا کیا معنی جی؟ اللہ لطیفن, لطیف کے دو معنی ہیں ویسے بہت ہیں, بتا دو رہا ہوں. لطیفن, لطیف کا ایک معنی مہربان, لطف سے ہے مہربان. اللہ مہربان ہے, نرمی کرنے والا ہے, مہربانی کرنے والا ہے, ایک معنی. دوسرا معنی لطیف کا باریک بھی, لطیف کا معنی باریک بھی. باریک بین کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مفہوم ہیں. باریک بین کا ایک مفہوم مرادی یہ ہے کہ اللہ ہر خفی سے خفی چیز کو بھی جانتا ہے, ہر چھپی سے چھپی چیز کو بھی جانتا ہے. اور دوسرا لطیف کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے کام اور تقدیر امور خفیہ ہے, آدمی کچھ سوچتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے وہ آدمی کے وام و گمان میں بھی نہیں ہوتا. لطیف کا یہ معنی ہے آدمی کچھ سوچے اور کرنے والا کچھ کر دے جو اس کے وام و گمان میں بھی نہیں. وہ سورہ یوسف میں وہاں پر لطیف کا جملہ بڑے عجیب انداز میں آیا, وہ یہی بتانے کے لیے کہ بھائی کیا کرتے رہے, باپ نے کیا سوچا, عزیز مصر نے کیا سوچا, خلیفہ نے کیا سوچا, جیل میں ڈال کے بادشاہ نے کیا سوچا اور اللہ نے کیا کیا, وہ کیا سوچتے رہے اور اللہ نے کیا کیا. وہاں لفظ لطیف کا آیا. وہ تیسرے معنی میں کہ اللہ کے جو کام ہیں وہ ایسے مخفی اور خفیہ ہے کہ آدمی کا وہاں پر دماغ ہی نہیں کھولتا, سوچ ہی نہیں پہنچتی. جہاں معنی دو بن سکتے ہیں, اللہ لطیف, ایک معنی اللہ عالم الغیب, اللہ لطیف کا کیا معنی, اللہ باریک سے باریک اور خفیہ سے خفیہ چیزیں جاننے والا, مرادی معنی عالم الغیب. اور دوسرا معنی کیا, اللہ مہربان. یہ کیوں ذکر کیا؟ دونوں معنی جان, دونوں معنی بلا دے, جانتا بھی ہے مہربانی بھی کرتا ہے, بلاتا کار ساز اللہ ہے. وہ جانتا بھی ہے اور بولو صحیح, اللہ لطیف. یہ دعویٰ اول کے ساتھ ہے, کیا کار ساز اللہ لطیف مہربان خوب آگاہ ہے, بے عبادہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا ہے, مہربانی بھی کرتا ہے. یار جب خبر رکھنے والا بھی اللہ, مہربانیاں کرنے والا بھی اللہ, تو کار ساز کیا مصیبت ہے یار. ہاں کار ساز بھی اللہ, جرسوں کو میں یہ شاہ روزیاں دیتا ہے جس کو چاہے, القوی اور وہی طاقتوں والا ہے, العزیز غالب ہے, سب پہ سب کے اوپر ہے، طاقتوں والا ہے اور زبردست ہے۔ من کانا یرید حرث الاخرہ، یہ کیا آگیا درمیان میں؟ من کانا، یہ ترغیب الی الاعمال الصالحہ، تزہید من الدنیا کا عنوان، دنیا کا عنوان، یہ دنیا فانی ہے، ظاہر ہونے والی ہے، اس لیے اصل چیز آخرت ہے۔ دنیا کو چھوڑو، آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فرمایا من کان یرید حرث الاخرہ، جو شخص ارادہ کرتا ہو آخرت کی کھیتی کا، حرث الاخرہ آخرت کی کھیتی کا، نزد لہو فی حرثہ ہی، بڑھاتے ہم ثمرہ طلب آخرت، آخرت کے طالبوں کا ثمرہ، نزد لہو ہم بڑھا دیتے ہیں اس کو، فی حرثہ ہی اس کی کھیتی میں بڑھوتی کرتے ہیں، مضاعفت اجر اور توفیق کے ساتھ۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور وہ شخص جو ارادہ رکھتا ہو دنیا کی کھیتی کا، ہی دے دیتے ہم ان نشا، اگر ہم چاہیں، منہا اس دنیا سے کچھ، وما لہ فی الاخرہ، اور نہیں ہوتا اس کے لیے آخرت میں من نصیب، کوئی حصہ آخرت میں، کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کی نیت کر لے، آخرت سنوارنے کا ارادہ کر لے اور آخرت کے لیے محنت کرے، من کان یرید حرث الاخرہ، صرف ارادہ نہیں نیت بھی صحیح ہو اور کام بھی کرے آخرت سنوارنے کے، تو فرمایا تو جو عمل بھی کرے گا نزد لہو ہم اس کو بڑھا دیں گے۔ وہ بڑھانا کیسے ہوگا؟ مضاعفتن، یعنی اللہ یضاعف، اللہ اس کو ڈبل کر دے گا، ٹرپل کر دے گا، بڑھاتا رہے گا۔ اس طرح تم کسی چیز کو پالتے ہو، جب آدمی کوئی عمل کرتا ہے نا، اللہ پاک اس عمل کو پالتے ہیں، اور آدمی کے عمل کو کیا ہے؟ پالتے ہیں، وہ عمل پلتا رہتا ہے، پلتا پلتا۔ تم نے تو چھوٹی سی نیکی کی تھی، قیامت کے دن وہ بہت پہاڑ جتنی نیکی ظاہر ہوگی، یہ چھوٹی سی نیکی کو کیا بڑھا دے گا؟ پہاڑ جتنا، اور وہ بھی اور پہاڑ جتنا، حدیث میں آتا ہے۔ اس لیے جہاں مضاعفت کا جملہ لکھا ہے، جس کی مراد یہ ہے، اور مضاعفت اجر، اور دوسرا جملہ لکھا ہے توفیق، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ کیا مطلب؟ نزد لہو، ایک دن سبق پہ پورے شوق سے بیٹھا، دوسرے دن شوق پڑ جائے گا، اللہ توفیق دے دیں گے۔ ایک دن تہجد پڑی، دوسرے دن توفیق مل جائے گی۔ ایک دن اگر مولوی نے 10 روپے نکال کے اللہ کے راستے میں دے دیے، پھر بھی توفیق ملی۔ اے پہلے دن مشکل ہے، پہلا دن مشکل ہے، جیب کی طرف ہاتھ نہیں جاتا۔ صدقہ کیا تو اور صدقے کو دل کرے گا، نفل پڑے اور نوافل کو دل کرے گا، ذکر کیا اور ذکر کو۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ توفیق دے دیتے ہیں، نزد لہو بالتوفیق، توفیق بڑھا دیتے ہیں۔ اسی سے وہ جملہ ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، اور تھوڑا سا سستی کی عبادت میں سب اور عمل میں، وہ سستی سے نحوست آتی ہے اور خذلان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا نزد لہو بھی ہر سے ہی، بھی ہر سے ہی، ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جس کا پروگرام ہو دنیا کی کھیتی، مقصد ہی دنیا ہو، ذکر کر رہا ہے، مقصد دنیا ہے۔ ایسا آدمی آپ نے دیکھا ہے جو ذکر کر رہا ہے تو مقصد دنیا؟ ہم نے دیکھے ہیں، یہ جو تعبیر فروش ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور آپ یقین کریں کتنے بڑے ذاکر ہوتے ہیں، اگر یہ خدا کے لیے کرتے ہیں نا تو بڑے ولی اللہ ہوتے ہیں۔ یہ جو وظیفے پڑھتے ہیں کوئی آسان کام نہیں، 40-40 دن ساری ساری رات بیٹھ کے وظیفہ ہو رہا ہے، اور ذکر اذکار کر رہی ہے، اور اس میں اچھے اچھے ذکر کر رہے ہیں۔ سورہ مزمل پڑھی جا رہی ہے، سورہ مدثر پڑھی جا رہی ہے، سورہ فاتحہ اخلاص پڑھی جا رہی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اور لا الہ الا اللہ، یہ سارے بتائے پچھڑے جا رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ میرے تعویذ میں اثر آتا اور تعویذ سے پیسوں روپے بڑھ جائے، اس کی قیمت بڑھ جائے، اس لیے یہ بیچارہ پڑھ رہا ہے عمل کر رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے تعویذ لکھوں گا اور پیسے ملیں گے. یہ ہے من کان یرید حرث الدنیا، یہ وہ ہے کہ جو دنیا عمل آخرت والے کر رہا ہے مقصد دنیا کمانا ہے. اسی طرح یہ جو خاتمی پروگرام ہے حافظ سبق پہ جا بیٹھا ہے اب قرآن پڑھ رہا ہے، ایک گھر سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں، دس دس نیکیاں، اور یہ تو کم از کم ہے سمجھانے کے لیے، لیکن وہاں بیٹھا ہے اور اس کی نظر دھوئیں پر ہے، پار تو ختم رہا ہے لیکن نظر کس پہ ہے، دھواں کیسے آ رہا ہے اور خوشبو کیسے آ رہی ہے، سونگتا ہے خوشبو درتا ہے حلوا ہے اور کوئی خوشی کی چیز ہے، دیکھ گزر رہا ہے. یہ کون ہے من کان یرید ارسل ارسل دنیا، یہ دنیا کا حرف ہے، قرآن پڑھ کے بھی قرآن دنیا ہے اور قرآن پڑھا کے بھی تنخواہ مل جائے، دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار، اگر تم کہے کتنی تنخواہ ہے جی مولوی صاحب قاری صاحب جی میری تنخواہ پندرہ ہزار ہے، بیس میں دیتا ہوں گئے حضرت صاحب گئے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے اور نواب تھا، بڑا بڑا نواب تھا، حضرت دیوبند میں تھے، اثر میں دیوبند کے بانی حضرت نانوتوی نہیں، یہ بھی یاد ہے بانی دیوبند مشہور ہے ہم بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن دیوبند کے بانی حضرت نانوتوی نہیں ہے رحمت اللہ علیہ، دیوبند کے بانی حاجی صاحب ہیں، وہ اور حاجی ہیں، دیوبند بن گیا اس کے بعد حضرت نانوتوی کو دورے مدرس کیا ہے اور بعد میں انہوں نے نظام سنبھالا ہے، ہمارے یہاں بھی کئی گپے مشہور ہیں. بہرحال حضرت نانوتوی دیوبند میں آئے، نواب کا وظیفہ تھا، نواب پیچھے آ گیا اور کہتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے، حضرت نے میرا خیال ہے بتایا پانچ روپے یا دس روپے بتائے، کتنی بتائی میری تنخواہ ہے اس زمانہ میں، تو اس نواب صاحب نے اس کے مقابلہ میں جتنی انہوں نے بتایا نا روپے، اس نے اتنے سو روپے بتائے، پانچ سو تھے پانچ روپے تھے تو پانچ سو، دس روپے تھے تو ہزار، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ میں تنخواہ دوں گا، سہولیات مکمل دوں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن آپ میرے مدرسہ میں آئے. اب آپ سوچیں اگر میں آپ ہوتے ہم زیادہ زیادہ اتنا کرتے بھی ہم استخارہ کرتے، زیادہ تقویٰ ظاہر کرتے تو کیا کرتے، استخارہ استخارہ استخارہ تو اس کے حق میں ہے، آخر اتنے پیسے ہیں استخارہ کیسے جھوٹ سکتا ہے، دیر بیداری میں بھی خواب شروع ہو جائے گے سونے کے بعد تو استراری والا ہے، ایسے ویسے بھی خواب آئے گا کہ ادھر جانا چاہیے اور کئی چیزیں نظر آئیں گی، جنہوں نے بھی استخارے کو بھی بگاڑا استخبارہ بنا دیا. چلو بہرحال تو حضرت نانوتوی نے فرمایا نواب صاحب جو مجھے تنخواہ ملتی ہے نا میرے آدھی تنخواہ جو ہے وہ میرے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، آدھی تنخواہ میں صدقہ کر دیتا ہوں اور مجھے اللہ نے موت دی ہے، اس لیے آپ کی مہربانی دوبارہ ذکر نہ کریں. اس نے کہا جی تو جو میں تنخواہ دوں گا وہ آپ صدقہ کر دینا، آپ صدقہ کر دینا. حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ تم مجھے کیوں دے گا، ثواب سمجھ کے دے گا نا، وہی سوال کرنا کہ کسی غریب کو دے دے، تیرے پیسوں کا بوجھ میں کیوں اٹھاؤں، تو جان اور تیرا کام جانے. یہ ایسے لوگ بھی تھے، لیکن آج کل مولوی اور قاری ہیں اللہم احفظنا من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نورہم فنعوذ بک من شرورہم. ہاں بھائی یہ تو سارے عبد الدینار ہیں، عبد الدرہم ہیں، اور صرف ان کو ڈیڑھ سو روپیہ دکھاؤ سے وہ توائے بھی اتنے پیسوں پر نہیں بکتی جتنا آج کا کاری اور کلا دنیا پرست بکتا ہے. ہاں بھائی دیکھو اللہ لطیف بے عباده کان یرید حرث الدنیا، دنیا کے حرث کی کھیتی کی نیت کرنے والا، ارادہ کرنے والا، چاہے تعویذوں کی شکل میں پیسے ملیں، چاہے تدریسوں کی شکل میں، مقصود دنیا ہو چاہے خاتمی ملا، مقصود دنیا ہو چاہے ترازی والا ملا، ترازی والے پیسے مجھے کہتے ہیں طالب علموں کے لیے جائے، ترازی والی اجرا جو ہے طالب علموں کے لیے جائز ہے، طالب علم خوش ہے، مولوی بڑا اچھا ہے، یہ کہتا ہے طالب علموں کے لیے جائز ہے، باقی مسلمانوں کے لیے حرام ہے اور طالب علموں کے لیے جائز ہے، یہ اس سے پوچھا ہے کہ وہ شاید آپ کو مسلمان ہی طالب علم کے نہ سمجھتا ہوں، ورنہ احکام تو مسلمانوں کے ایک ہیں، اگر باقیوں کے لیے حرام ہے تو طالب علموں کے لیے تصریح کے اولا حرام ہونی چاہیے، طالب علم نے مولوی بننا ہے وہ طالب علموں کے لیے جائز ہے، تم تو خوش ہو گیا اس سے گجا پوچھو گے کیوں جائز ہے، شاید آپ کو غیر مکلف سمجھتا ہو، ہاں بھائی گانا یورید اکثر دنیا لکتے ہی بنہا، دیتے ہیں اس سے طلب دنیا کو، نیچے ایک جملہ لکھا ہے کچھ اور لفظ لکھا ہے کچھ دیتے ہیں منہا، اور بھی کچھ ہوگی عبارت، ہاں اگر چاہے تو اشکال حل ہو جائے، اگر چاہے تو یعنی سب دنیا داروں کو بھی تو نہیں ملتی نا، جو مانگتے ہیں وہ ساری وہ بھی نہیں ملتی، جس پر تائید کو لکھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آئے ادھر ہے، تو من کان یرید العاجلتا اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ما نشاء لمن نرید، جو ہم چاہیں اور جس کے لیے چاہیں، یہ نہیں ہے کہ منہ مانگی مل جائے، ارض دنیا دیتے ہیں ہم اگر ہم چاہیں منہا کچھ اس سے، وما لہ بالآخرت من نصیب، اور نہیں ہے وقت اس کے آخرت میں کوئی حصہ، کوئی حصہ، عملہ مطلب ہوئی ہے نا آخرت کے کام بھی کیے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، وہ آخرت میں کوئی ثواب نہیں، عملہ شرکاء، اسی لیے بزرگوں نے لکھا اجرت جو ختموں والی مردے کی تفصیل کے